będąc z wami. Mam przed oczami zdarzeń miliard, wiem, że z wami ups and downs mogę wygrać. Wiem, że słów mi nie starczy, by to oddać. Wiem, że z wami nie potrafię się poddać. W chwilach złości potrafiłem być nieznośny. Teraz chciałbym to cofnąć, nie zważając na koszty. Od was tyle miłości i wiary w moją pasję. Choć zabrnąłem w złe rzeczy, przy was miałem okazję, by się wyrwać, szansę, by przy zdrowych zmysłach wytrwać. Dziękuję wam za to, wiecie jak jest bez pytań. Czasem nie chwytam subtelnych sygnałów. Wiesz jak wiele dla mnie znaczysz, podejdź i mnie pocałuj. Wiem, doprowadzam do szału, bywam szorstki, niemiły. To ty będąc przy mnie, dodajesz mi siły. Życia tor jest zawiły, w tobie mam odprężenie. 2000-2004, odrodzenie. Będąc z wami mogę wiedzieć jak to jest. Będąc sobą mogę wiedzieć jak to jest. Będąc dzieckiem mogę wiedzieć jak to jest. Teraz kości rzucone cztery, już wiesz. Będąc z wami mogę wiedzieć jak to jest. Będąc sobą mogę wiedzieć jak to jest. Będąc dzieckiem mogę wiedzieć jak to jest. Obóz 2000-2004, już wiesz. Rien n'a changé petit frère. Peut-être 4 ans, la même bande de copains. Il y a 4 ans, le comeback était dur. Ça a pris vraiment longtemps. On est comme du vin, on devait mûrir un certain temps. On n'a plus les mêmes meufs, chacun a beaucoup changé. T'entends ce beat, ma voix, tu sais que c'est érodé. Le plus fragile, le plus gamin, donne-moi ta main. Prends-moi dans tes bras, donne-moi tes reins. Donne-moi ton cœur comme mon ex me l'a donné. Tu sais ce que je sais, y'a pas besoin de s'expliquer. Autrefois j'étais rough, je cherchais le bluff. Maintenant je suis sincère et tu sais que j'aime tes surfs. Au bout c'est un Poly Sugar Hill Gang. Ego trip dans ta face mec, je te bang bang. Viens nous tester man, on te gang bang. Viens nous tester man, on te gang bang. Będąc z wami mogę wiedzieć jak to jest. Będąc z sobą mogę wiedzieć jak to jest. Będąc dzieckiem mogę wiedzieć jak to jest. Teraz kości rzucone cztery, już wiesz. Będąc z wami mogę wiedzieć jak to jest. Będąc z sobą mogę wiedzieć jak to jest. Będąc dzieckiem mogę wiedzieć jak to jest. Obóz 2000-2004, już wiesz. Moi kif ma famille, kif ma femme, kif mon cabo, kif ma place. Kiff les sushis, kiff mes copos. Un amour pour mon groupe, yo. Une bande d'héros, tu nous critiques encore, man. T'es 15-0, 2000, 2004, fat comeback, fat son. Dédicacé à tous mes refrains, au son, son. Tu nous écoutes, on est les pionniers du peura. Yo, tu nous écoutes, on est les pionniers du peura. Kocham ładną kobietę, kocham mądrą kobietę. Wczoraj byłem dzieciakiem, dzisiaj jestem facetem. Obóz silny, prawdziwy, chociaż już nie jest septetem. Bo ktoś podjął decyzję, podrzucając monetę. Obóz rap, wbijam w eter, kocham naszą planetę. Jebać showbiz, nie po to by mieć monetę. 2000-2004, krótki moment, ready spinacz. Czwarte kości rzucone, yo. Będąc z wami mogę wiedzieć jak to jest. Będąc z sobą mogę wiedzieć jak to jest. Będąc dzieckiem mogę wiedzieć jak to jest. Teraz kości rzucone cztery, już wiesz. Będąc z wami mogę wiedzieć jak to jest. Będąc z sobą mogę wiedzieć jak to jest. Będąc dzieckiem mogę wiedzieć jak to jest. Obóz 2000-2004, już wiesz. Yeah.